The Last Shadow Puppets. Jawel, The Dream Synopsis. Tja, schaduw, dat kunnen we wel gebruiken de komende dagen ook nog. En vandaag eigenlijk ook wel een beetje terugkijkend. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze woensdagse aflevering van De Late Avond. We gaan je horen weer een beetje verwennen met lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen vanuit de regio. Er zitten best wel wat leuke dingen in. Het is zomer natuurlijk en dan vindt er weer van alles plaats in de regio. Bijvoorbeeld, er is een vlieger food truck festival in Spijkenisse dit weekend. Dat is ook interessant. Er is ook wel weer een column van Han van der Horst vandaag. Uiteraard, zoals altijd. En hij gaat het hebben over het stadsleven als ik zijn papieren hier zo zie. Verder gaan we het hebben over, iets moois. We gaan het hebben over Bewust voor de Putten. Dat is een festival in Zwarte Waal. We blijven dus een beetje op op Voor de Putten. En Radio Capelle heeft ook iets te melden. Want die gaat het hebben over de CHIO. Dat is dat paarden gebeuren in Rotterdam. Waar mensen van heinde en verre naartoe komen. En wereldberoemd is natuurlijk vanwege de paardensport. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Is hij mooi? Hij blijft mooi. De Beatles en Long and Winding Road. Hier zo in deze woensdagsaflevering van De Late Avond. Het is weer middenzomer, dus tijd voor allerlei festivals in den lande. Ook in Spijkenisse, gemeente Nissewaard. Daar is het aanstaande zondag voor de 11e keer tijd voor het Vliegerfestival. Aangevuld met een foodtruckfestival. Dit alles met de Oude Maas als prachtig decor. Eerder daarover sprak ik met Kees Dijkman. Hij is wethouder in de gemeente Nissewaard. Meneer Dijkman, alweer de 11e keer het Vliegerfestival in Spijkenisse, gemeente Nissewaard. U bent hier wethouder. Gemeente organiseert dat? Ja, de gemeente organiseert dat met veel plezier, maar wel in samenwerking met allerlei partners die al jarenlang heel trouw zijn. Wat valt er te beleven? Ja, wat valt er te beleven? Wat niet, zou je bijna zeggen. Als het weer goed is, dus dat betekent wind en wat zon, dan is het voor kinderen heerlijk om daar vliegers te bouwen, een hindernisbaan te doen, te kijken naar hondenshows. Ze kunnen eigenlijk van alles doen, heel actief bezig zijn. En voor ouderen is het heerlijk om daar met je kind te flaneren of lekker wat te eten op het foodtruckfestival. Foodtruckfestival, daar komen we zo meteen op terug, want dat is nieuw, hè? Gebeurt er veel met vliegers op zo'n dag? Ja, dat hangt wel een beetje van het weer af. Hè? Maar als er windkracht 3-4 staat, zul je hele grote vliegers zien. Die komen van heinde en ver. En daarnaast zijn ook de kinderen zeg maar zelf aan het spelen met de vliegers, aan het bouwen. En wat is er mooier dan je eigen vlieger daarna de lucht in laten. Maar... Ja, dus eigenlijk kunnen kinderen daar ter plekke ook hun eigen vlieger bouwen. Ja hoor, dat kan vanaf 11:30 tot 17:30. En dat zul je ook zien. De laatste jaren zijn er tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers. En als het goed weer is, dan gaan we dat dit jaar weer makkelijk halen. Ja, nu is er een foodtruckfestival bij voor het eerst. Ja, dat is heel hip tegenwoordig natuurlijk. Wat is daar te beleven en waarom doet de gemeente dat? Nou, je ziet dat heel veel festivals, het is niet alleen maar staan en luisteren naar muziek, maar mensen willen ergens verblijven en willen ondertussen ook lekker wat eten, wat drinken, mensen ontmoeten. En we zagen de laatste jaren dat dat prima ging op het Vliegenfestival, maar dat er ook een andere behoefte was aan toch ook wel wat lekker eten. En een foodtruckfestival beantwoordt eraan. Vele soorten eten zijn er. Dus wat is er mooier dan lekker in het gras zitten en ondertussen wat drinken en wat eten. Ja. Wat voor foodtrucks mogen we verwachten? De smaken ken ik allemaal niet precies, maar je kunt ervan uitgaan dat het hele uiteenlopende foodtrucks zijn. worden we ook weer getrakteerd, zoals je wel eens in het land ziet, op die mooie ouderwetse auto's zijn het, bestelauto's. Ja, dat zijn attracties op zich, dus alleen dat is al een reden om te komen kijken. Waarom is het eigenlijk zo leuk, zo'n vliegerfestival en foodtruckfestival? Ja, persoonlijk vind ik het een van de allerleukste festivals hier in Nissewaard. Samen met het Spijkenis Festival. Maar het is een hele laagdrempelige manier om jong en oud daar bij elkaar te zien. Er is van alles te doen, niks moet. Er is geen harde herrie. Als je het zat bent, dan ga je weg. Je hoeft geen kaartje te kopen. En je komt altijd van iedereen tegen. Dus het is ook echt zo'n plek waar Spijkenissers elkaar ontmoeten. En wat je ziet is dat steeds meer mensen van buiten Spijkenissen ook het Vliegenfestival weten te vinden. Dus echt een van mijn favoriete festivals. Wanneer is het? Hoe laat begint het natuurlijk, al die gegevens, en kan men informatie vinden? Ja, op onze website is te zien wanneer het festival is. Dat is aanstaande zondag, dat is 25 juni en dat is van 11 tot 5:30. En er is behalve vliegeren en foodtrucks ook nog iets anders te beleven, muziek zei u? Ja, er is ook altijd wel wat muziek. En nogmaals, de hondenshow, de scouting is aanwezig, waar kinderen allerlei dingen kunnen doen. Er is een kinderboerderij aanwezig. Dus er is echt heel veel te doen. Heeft u goed weer besteld? Dat doen we altijd. Maar ja, net als met Sinterklaas, mijn wensen komen niet altijd uit. Tja, heb je dat weer in dit land. Waar vindt men informatie? Dat kan op de website nissewaard.nl. Daar kunt u zien de gegevens over het festival. Heel veel plezier u ook. Dank u wel. Si je t'écris cette lettre, c'est que ce soir je me sens seul sans toi. Les yeux fixés à la fenêtre, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve de toi. Si je t'écris cette lettre, c'est que j'entends mon voisin, le musicien, qui joue sans fin à la trompette. Cet air, cet air, cet air que tu aimes bien. Si je t'écris cette lettre, c'est que mon cœur se sent gonflé d'amour. C'est pour te dire qu'au fond de mon être, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime toujours. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Zwijmel. Ja, mag je rustig weten zo. Op zo'n woensdagavond. Mama Cass. Natuurlijk. Dream. Ja, dream. A little dream of me. En Marc Ayan ervoor met La Lettre. Hier in de late avond. Tijd voor de column van Han van der Horst. Zoals iedere woensdagavond. Hij gaat het hebben over het stadsleven. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, als je naar de talkshows kijkt of op het internet zit te donderjagen, zoals ik veel te vaak doe, dan krijg je de indruk dat we in een bittere tijd zijn terechtgekomen. We nemen elkaar continu de maat. We zijn mopperkont optima forma. We zijn de godganse dag bezig met benoemen en met vingerwijzen. Het is allemaal zo dominant en overheersend geworden dat je haast zou gaan denken dat welwillendheid niet meer bestaat. Dat de mensen elkaar alleen nog maar vliegen af willen vangen. Dat is allemaal flauwekul, is mij in deze warme week gebleken. De mensen zijn prima, schunnen elkaar wat en ze zijn graag bereid om te helpen. Kijk maar naar al die volkstuinen en al die zangkoren. Volkstuinen? Daar wil ik het niet over hebben, maar zangkoren daarover wel. De grote betekenis van zangkoren als model voor onze samenleving wordt veelal onderschat. Dat kwam afgelopen zondag scherp naar voren toen ik in de Schiedamse Havenkerk een concert bijwoonde van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus, dat daarmee het 150-jarig jubileum afsloot. Je kunt ook zeggen het 30ste lustrum. De Havenkerk, en dat is een fors gebouw, beste mensen, was afgeladen. Ik kon nog net op tijd op de laatste rij een plekje vinden vlak naast de emeritus voorzitter van de Ketelse Oranjevereniging. Orpheus gaf geen doorsneeconcert. Die zondagmiddag beleefde een nieuw stuk van de componist Roel van Oosten zijn première op tekst van de Rotterdamse dichter Ron Elshout. Dat stuk heet Stadsleven, straatgeheimen. Er was ook een actieve rol voor het publiek en de dirigenten. Ze is ook operazangeres en ze heet Annelies Prins. Studeerde dan ook de stukjes die wij moesten zingen voor de pauze in. En dat had veel meer met onze samenleving te maken dan al dat gescheld en gemopper op het internet. Op het podium legden mannen uit alle kringen van de stad hun ziel en zaligheid in een gezamenlijk optreden. De participatiemaatschappij kwam tot uitdrukking in het feit dat we allemaal uitgenodigd werden om mee te zingen. De première van het nieuwe stuk was zo niet voor ons, maar ook van ons. We maakten de muziek samen met de zangers, de dirigenten, een saxofoonensemble dat speciaal voor de gelegenheid was gevormd. Vrek, dat is de vrouw van Arend die daar zit te spelen, dacht ik. In het koor zongen trouwens ook de nodige bekenden. Schiedam is een kleine stad, dat werd maar weer eens duidelijk. Er zaten heel veel mensen die ik in allerlei andere omstandigheden tegenkom en op allerlei andere plekken in dat koor. Het nieuwe muziekstuk ging over de anonimiteit van de grote stad en hoe je daar toch ineens een glimlach toegeworpen kunt krijgen. Beetje 1930, Symfonie einer Großstadt, Symfonie van de metropool. Hoe dan ook, we leven er niet langs elkaar heen. We werken allemaal op onze manier mee aan mooie muzikale momenten. We deden ons best, we waren onszelf en tegelijkertijd deelden we met elkaar. Zo willen de meeste mensen het. Die schrille tonen op het internet, die komen van de zijlijn. Het midden, de grote massa, wij allemaal, wij willen gewoon met elkaar prettige dingen doen, tegen elkaar glimlachen, niet tegen elkaar schreeuwen. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me lopen toch, hier loop ik dan. vandaag ben ik gaan lopen. Ik heb de meningen geteld. Ik heb bedacht dat het niets uitmaakt. Ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen. En waar ik loop is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen. Maak me klein bij elk geluid. Ben veel banger dan ik was. Nog stil stond, mag zo wezen. Maar ik kom eindelijk vooruit. Vandaag ben ik gaan lopen. Waar ik loop is van nu af aan een weg. Kijk me lopen, zeven sloten. Hoogste bergen, andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen. Ik zie wel waar ik kom. Diepe dalen, mooie paden. Ik glim bij wat ik zachtjes, haast onhoorbaar fluisterend zeg. Waar ik gelopen heb, is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou. Geen idee waarom en zei dat het niet kon. Zeg liever ga maar, dat is leuk, dat moet je doen. Want kijk me lachen man. Vandaag ben ik gaan lopen. Acta en de Munnik. Is trouwens goed voor je lijden, hè? Ja, even niet denkend aan de tekst waar dit nummer over gaat natuurlijk, maar... Hoewel, met dit warme weer moet je een beetje oppassen. Robert Palmer hoorde je ervoor hier in de late avond met Riptide. Op zondag 2 juli vindt voor de vierde keer het Bewust voor de Putten Festival plaats. En dat gebeurt in de tuin en boomgaard van Villa Schoutenhoek in Zwartewaal op Voorne Putten. Presentator Danny Rijkels, hij is van RTV Slogo, sprak hierover met Karamia Klein-Gunnewiek. En vroeg allereerst of zij wat meer kon vertellen over het platform Bewust voor de Putten. 8 jaar geleden toen ik hier kwam wonen, toen dacht ik van er is hier heel weinig bekend over wat hier allemaal te doen is op het gebied van persoonlijke groei en wellness en antistress methoden. Dus toen ben ik een website opgestart, bewustvoordeputten.nl. En ik heb gewoon mensen gevraagd van joh, wil je daar met je praktijk op komen staan? Doe je iets met massage of doe je iets met coaching? Kom op de site staan. En ja, dat is gegroeid tot ongeveer 45 praktijken staan van de hele regio op de site. Dus daar is het mee begonnen eigenlijk. Bewust voor een Putten Festival. Ja, kan je even kort uitleggen wat dat precies inhoudt? Ik denk zo'n festival, als je dat wil organiseren, dat is een soort kennismaking voor al dit soort praktijk op dit gebied. Dat moet je dan ergens doen waar het ook een fijne sfeer heeft. En dus ik heb ooit met Margaret van Rooyen van Villa Schouthoek. Dat is een soort van bijzonder huis in Zwartewaal, waar vroeger de oude burgemeester woonde. Vlakbij de rotonde daar. Daar heb ik ooit een gesprek mee gehad en zij zei van nou die tuin van mij die wil ik wel beschikbaar stellen voor mooie initiatieven. En toen dacht ik van nou dan is het hartstikke leuk om daar een festival te organiseren om kennis te maken met dit soort dingen. Want dat is gewoon, er zit een boomgaard, je hebt een rosarium, een vijvertje, je hebt mooie veldjes waar mensen workshops kunnen geven. Dus het is eigenlijk al nu al leuk als er komt. En als het festival er is, is het alleen maar nog gezelliger en is er van alles te doen, zeg maar. Ja, kan je iets meer vertellen inhoudelijk over die verschillende workshops en activiteiten die je tijdens het festival kan doen? Ja, ik heb, er zijn mensen, dus iemand die doet biodanza, dat is een soort dansvorm. Nou, dansen is natuurlijk heel lekker. Er zijn mensen die geven een workshop, gewoon mediteren, gewoon ervaar maar eens wat dat is. Je moet hem dan niet voorstellen dat dat dan heel gaat. Het is gewoon een half uurtje per workshop, zijn het gewoon gratis voor mensen om kennis te maken met wat dat is, wat mediteren is, of wat tai chi met je kan doen, of yoga, van alles en nog wat. Er is een mevrouw die doet normaal in het dagelijks leven wandelcoaching. Zij is psycholoog van afkomst, maar zij vindt in de natuur wandelen met mensen dat het beter is dan op een bank zitten. Want in de natuur kom je van alles tegen en dat brengt vanzelf gesprekken. Nou, zij gaat kleine sessies met mensen doen, dus je doet tuin wandelen en met ze praten. Maar je kan ook gewoon besluiten om daar te komen en te zeggen van ik ga op het terrasje zitten bij Margaret, want zij doet de catering. En ik ga een heerlijke verse munthee drinken of gewoon een kopje koffie met een zelfgebakken appeltaart. Ik ga alleen maar een beetje kijken wat dat hier allemaal is. Ja, dat kan voor sommige mensen ook een ultieme vorm van ontspanning zijn natuurlijk. Ja, gewoon er zijn. En het is gewoon een fijne sfeer. Het is heel rustig. We beginnen wel met een opening met een beetje muziek. Maar dat is geen harde versterkende muziek of zo. Dat is gewoon, het zijn drie mensen uit Voorneputten. The Grace of Color heten ze. En zij maken hele mooie liedjes vanuit hun hart. Dus dat is gewoon fijn luisteren. Even 20 minuutjes en dan gaan we echt beginnen. Want om 11 uur is dan die opening. En dan kunnen de mensen gewoon of naar een workshop meedoen. Of gewoon ergens langs iemand lopen. En die dan bijvoorbeeld een klein consult geeft. Of een korte massage om even te laten ervaren wat het is. Of wat die persoon doet. En natuurlijk is het dan leuk als je dan zegt van nou, dit heeft me zo bevallen. Ik ga nog een keer naar die persoon toe. Voor een uitgebreide sessie in die persoon zijn of haar praktijk. Of ik ga een cursus volgen. Maar in principe is het alleen maar even kennis maken. Een beetje proeven van wat er allemaal is. Kan je uiteindelijk nog zeggen van dat heeft me zo goed bevallen. We gaan daarmee verder. Ja, want je vergeet soms van, we hebben het natuurlijk over stress gehad. Nou, dat is natuurlijk al heel belangrijk dat we daar, ja, dat doet heel veel met je. Ook lichamelijk gezien. Krijg je heel veel klachten van en zo. Maar je hebt gewoon heel veel mensen die met iets zitten. De ene die drinkt het weg, de ander die eet het weg. Je zit ergens mee. En soms is het voor je een grote stap om echt naar een psycholoog te gaan of naar een dokter. Maar gewoon eens een keer ervaren van, joh, ik zit ergens mee. Ik ga eens kijken wat ik daarmee kan. En als dan iemand is die iets kan aanreiken waardoor je net iets lekker in je vel komt zitten of je snapt jezelf wat beter. Ja, dan kun je er weer een stukje lichter mee verder leven, zeg maar. En waarom zou je nou zeggen dat je mensen zou aanraden om naar het festival toe te komen? Ja, gewoon een hele lekkere dag. Gewoon een fijne dag te hebben. Want het is gewoon heel laagdrempelig. Het kost €3 intree, dus het is voor veel mensen wel te doen. En daarna zit je gewoon lekker daar. En sommige dingen kosten een klein beetje geld. Sommige dingen die zijn gewoon gratis. Ga gewoon lekker genieten. En vooral ook, geniet je alleen maar van de plek in die tuin met al die bomen en die bloemen. Er staan overal bordessen met rozen en van alles en nog wat. Gewoon gekke beelden staan er. Het is echt heel leuk. Ik begrijp wel dat er een beperkte parkeergelegenheid is in Zwarte Waal. Ja, als je komt, de enige plek eigenlijk om te parkeren is in het centrum van Zwarte Waal. Dus dat is een loopafstand gewoon van de villa, want dan moet je weer terug naar de rotonde oversteken en dan ben je er al. Alleen, ja, we willen wel liefst zoveel mogelijk mensen op de fiets weten te bewegen of met het openbaar vervoer. Want dat maakt het gewoon net wat makkelijker met dat parkeren allemaal, zeg maar. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het festival en alles wat jullie doen met het platform Bewust Voorneputten? Ja, je kunt gewoon naar bewustvoorneputten.nl, gewoon aan elkaar gaan. En je kan ook gewoon even naar Facebook zoeken naar Bewust Voorneputten. Myself to somewhere else each night. I dreamed in color, 'cause I lived in black and white. Until I chanced upon this road that led to you, I could not see how anything. Sensation, it's better than a dream. High

Een van de minder bekende hits van Wet Wet Wet, Somewhere Somehow. En Katie Maloa ervoor met Better Than a Dream hier in jouw late avond. Op 22 juni start de 69ste editie van het CHIO in Rotterdam. Dat betekent 4 dagen topsport, aangepaste sport en regionale sport, shows en entertainment in het Kralingse Bos. En dat alles met natuurlijk paarden. En het begint morgen dus al, hè? Voor de ruiters een belangrijk evenement, omdat het EK eraan komt. En de bondscoaches zullen belangstellend kijken naar hun kandidaten. Bij Radio Kapelle vertelt Jan de Mooi. Hij is algemeen directeur van het CHIO in Rotterdam over het evenement wat dus morgen dus van start gaat. Neemt bij u de spanning alweer toe bij het naderen van 22 juni? Nou, we hebben allereerst ontzettend geluk met het mooie weer. Dus we zijn heel erg blij met de 3 weken opbouw dat we mee bezig zijn. Maar inderdaad, je voelt een beetje de spanning opbouwen. En we verwachten wederom ruim 50.000 bezoekers die allemaal komen naar de meest geweldige internationale topsport. Ja, want er staat weer heel wat te gebeuren, hè? Ja, we hebben zoals elk jaar een enorm sterk deelnemersveld. Vanuit de dressuur hebben we absoluut de wereldtop, maar ook bij de springruiters. Van de top 25 van de wereld hebben we de 10 beste ruiters. Dus dat betekent dat de hele wereldtop naar het Kralingse Bos gaat komen. Ja, maar het is ook een belangrijk evenement. Want er staat natuurlijk binnenkort ook weer een Europees kampioenschap voor de deur. Ja, en dat is voor ons helemaal dubbel. Omdat wij zelf natuurlijk in 2019 zelf gastheer zijn van het Europees kampioenschap. Is het voor ons eigenlijk wel heel mooi om nu te zien. Dus deze editie klopt. Dat is een heel belangrijke observatiewedstrijd voor het EK 2017 in Keutenburg. En ook voor onszelf als organisatie is de editie 2017-2018 als het ware een soort... generale repetitie. Generale repetitie, ja inderdaad. Zo kan je het wel stellen. Ja. Nou, kunt u ons even een klein beetje meenemen op hoofdlijnen door het programma wat er de komende dagen allemaal te zien is? Ja, nou allereerst zeker op de donderdag 22 juni starten. Dan beginnen we altijd met de Nations Cup dressuur. Dat is inderdaad voor de dressuurliefhebbers een heel belangrijk evenement waarbij de 8 beste landen tegen elkaar strijden. Dat wordt op de donderdag verder afgewisseld met een grote springrubriek. S'avonds ook in het grote stadion. Op vrijdag is voor ons het hoofdnummer de landenwedstrijd springen. Dat begint om 3 uur tot 6 uur. En s'avonds is er altijd een prachtige rubriek, dat heet de Sixbar. En ik sluit niet uit dat wederom meer dan 2 meter hoog gesprongen gaat worden. Dus dat is een prachtige rubriek. Op zaterdag hebben we het grote kampioenschap van Rotterdam. Met s'avonds het koningsnummer, de Kuur op Muziek. En op zondag hebben we eigenlijk de grote prijs, de Port of Rotterdam. Dus een aantal echt toprubrieken. En dat verklaart ook de reden dat de allerbeste springruiters en dressuurruiters naar Rotterdam komen. Ja, nou ja, als u al zegt inderdaad dat de 10 bekendste eigenlijk zeg maar allemaal Rotterdam komen bezoeken, zegt dat meer dan voldoende? Ja, we hadden vorig jaar ook al een beetje gelukt. Er waren de pre-kwalificatie voor de Road to Rio, voor de Olympische Spelen. Dit jaar is voor ons het thema de nieuwe zijderoute. Zoals u weet is de paardensport een grote mondiale sport die in 144 landen wordt beoefend. Dat betekent dat wij ook het verhaal van het CEO ook heel erg vertellen. Dus wij proberen wel continenten aan elkaar te verbinden. Dat doen we door Europa, Midden-Oosten en China. En u zult ook heel veel daarvan terugzien. Dus dat betekent dat het entreegebied zal zich helemaal wanen in de Midden-Oosten sfeer. Dat is een hele andere opzet dan andere jaren. We hebben een hele grote promenade gerealiseerd. Die is helemaal nieuw achter de publiekstribune. Die zal een teken staan van Shanghai in China. En we eindigen in het befaamde Strodorf, waar Europa met Rotterdam natuurlijk vol zal zegevieren. Dus je gaat als het ware ook al die continenten, het is eigenlijk een soort reis door de hippische wereld die je kan afleggen in het Kralingse Bos. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad heel leuk. En buiten dat, hè, en natuurlijk de topsport, gebeurt er ook eigenlijk zeg maar heel veel. Want er is ook heel veel ruimte voor show en entertainment. Dat klopt. Tijdens het overdag en s'avonds hebben we natuurlijk tijdens de rubriek al heel veel hippische entertainment. En s'avonds vanaf 9 uur, soms 10 uur, is er natuurlijk ook één groot feest in het Strodorp. Waar ook echt duizenden mensen op afkomen. Dus het is naast een heel erg internationaal paardensportevenement, is het ook heel erg een social event. Waar heel veel mensen op afkomen. En ook heel erg belangrijk is dat op de zondag een groot kinderprogramma voor de jeugd. Waarbij we samenwerken met het Roplein Theater. En waarbij we door het evenement ook heel veel maatschappelijke activiteiten doen. We halen ook op onze kosten honderden kinderen uit allerlei deelgemeentes uit heel Rotterdam naar het evenement om hun kennis te maken met de paardensport. We doen ook heel veel, dat heet CEO zonder hindernissen, voor mensen die minder valide zijn, die faciliteren we. Dus we proberen echt heel veel verschillende doelgroepen in de stad te betrekken bij de paardensport. Ja, het is inderdaad een heel groot evenement geworden. U zei net al 50.000, 60.000 bezoekers. Zijn er sowieso nog wel kaarten beschikbaar? Ja, sommige onderdelen zijn wel uitverkocht. Vooral de dressuur en de keurmuziek op zaterdagavond en donderdag is het heel druk. Vrijdag en zondag zijn zeker nog kaarten beschikbaar. Maar daar zou ik het beste voor willen wijzen. Ga naar onze site www.co.nl. Daar kunt u alles terugvinden van kaarten die nog beschikbaar zijn. Dus u heeft zeker nog kans, maar ik zou zeggen, kom er wel snel bij. Thank you. Split Ends. En Message to My Girl. Nou, dat doen ze heel mooi, hè? Heel romantisch. En Nazareth ervoor met Love Hurts. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Goed, ik ga er even tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Maar dan met Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Een rustige nacht. Een koele nacht, als het een beetje kan. We sluiten deze avond met Kelly Clarkson en Breakaway. Wat mij betreft tot na het weekend. Want morgen zit hier Bert de Wolf en vrijdag zoals gebruikelijk Frans van der Drift. Mooie nacht. Could be, and if I'd end up past- I come from.